pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 czerwca, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek debata nad powołaniem Komisji Śledczej od wyłudzeń podatku VAT. Za chwilę o tym, jak uzasadniano projekt i jakie poprawki chce zgłosić opozycja. A rodziny i dowódcy żegnali w Tomaszowie Mazowieckim żołnierzy lecących na misję do Kosowa. Czeka nas długa rozłąka, jeszcze nigdy takiej rozłąki z mężem i dzieci z tatą nie miały. A na koniec Grecja i ostatnie reformy, dzięki którym kraj ten dostał pożyczkę. Za czasów rządów koalicji PO-PSL Skarb Państwa tracił miliardy złotych przez podatkowych oszustów. Tak posłanka Barbara Bartuś przedstawiała stanowisko PiS-u podczas sejmowej debaty nad powołaniem Komisji do spraw wyłudzeń podatku VAT. Ma ona powstać na mocy ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie odbyło się jej drugie czytanie. Rządy koalicji PO-PSL doprowadziły do tego, że w kraju doszło do wyłudzenia z VAT ponad 250 miliardów złotych. Roczne straty z tytułu VAT-owskich wyłudzeń, karuzeli i tym podobnie wynosiły od 30 do 50 miliardów złotych. To jest więcej niż potrzeba na realizację programu 500+ rocznie. Mówiła posłanka Bartusia, odpowiadała jej Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej. Powołując się na wnioski NIK-u, stwierdziła, że kolejni ministrowie rządu PiS opóźniali wprowadzenie centralnego rejestru faktur i tym samym pozwalali na wypływ pieniędzy ze Skarbu Państwa. W opinii wielu ekspertów to rozwiązanie informatyczne jest najbardziej efektywnym sposobem na uszczelnienie systemu podatkowego. To zresztą rekomendował zespół powołany przez pana ministra Mateusza Szczurka, zespół do spraw zwalczania przestępczości związanej z podatkiem VAT. Dlaczego kolejni ministrowie finansów w rządzie PiS pozwolili na to, żeby miliardy złotych wypływały z budżetu państwa w roku 2016, 2017 i 2018? Posłanka Leszczyna zapowiedziała złożenie poprawki, zgodnie z którą zbadane zostałyby działania ministrów zarządów PiS-u. Komisja miałaby się zająć okresem od grudnia 2007 roku do listopada 2015. Ma opublikować przeprosiny w 7 stacjach telewizyjnych. Mowa o Marku Dochnalu. Warszawski sąd zdecydował, że naruszył on dobra osobiste Doroty Kani. Przypomnijmy, w 2008 roku w programie Teraz My w TVN Dochnal powiedział, że Kania, wówczas dziennikarka tygodnika Wprost, składała jego rodzinie propozycję pomocy w sprawach karnych w zamian za gratyfikacje finansowe. Wytoczony przez dziennikarkę proces w tej sprawie został zawieszony w kwietniu 2009 roku przez warszawski sąd do czasu zakończenia sprawy karnej. W połowie 2016 Kania została uniewinniona od zarzutu płatnej protekcji. Jednocześnie wznowiono proces przeciwko Dochnalowi. Pożegnano żołnierzy, którzy wyruszą do Kosowa. W uroczystości na terenie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim byli dowódcy oraz najbliżsi wojskowych. Polski kontyngent liczy 260 żołnierzy. Na miejscu czeka ich dużo pracy, wyjaśnia podpułkownik Piotr Wrona, dowódca kontyngentu. Jedziemy tam przede wszystkim z misją stabilizacyjną. Będziemy wspierali, chronili instytucje wprowadzające samorządność w Kosowie. Jedzie tam kompania manewrowa, która liczy około 130 żołnierzy. Przede wszystkim oni będą działali poza bazami. Ich działalność będzie polegała na patrolowaniu nieustalonych i nieuznanych przez wszystkich granic. Bliscy mówili z kolei o czekającej ich rozłące. Jestem dumna po prostu. Ale w tej chwili jeszcze nie ma żadnego stresu, żadnego żalu. No jest to dzień bardzo trudny, ale też i jesteśmy dumne z męża, że będzie reprezentował nasz kraj. Natomiast trudny, no bo czeka nas długa rozłąka. Jeszcze nigdy takiej rozłąki z mężem i dzieci z tatą nie miały, więc no jest to ciężkie przeżycie. Jesteśmy dumne, ale trochę nam smutno, że wyjeżdża. Uroczystości zakończyły pokazy ćwiczeń i wojskowa defilada. Grecki parlament przyjął pakiet ustaw potrzebny do zakończenia czwartej, ostatniej oceny reformy w tym kraju. To warunek pożyczki, jaką Grecy otrzymują od 2010 roku. Ostatni program kredytowy został uzgodniony w 2015 i opiewa na sumę do 86 miliardów euro. Najnowszy pakiet reform poparła rządząca większość parlamentarna. Opozycja była temu przeciwna. Premier Grecji Aleksis Tsipras oświadczył przed głosowaniem w parlamencie, że jest to historyczny moment po 8 latach programów kredytowych dla tego kraju. I teraz Ostatni raz głosujemy nad przyjęciem warunków ostatniego przeglądu reform, ostatniego programu pomocowego dla naszego kraju, podkreślił Aleksis Tsipras. Dodał, że ten fakt napawa optymizmem. Zaznaczył też, że Grecja wywiązała się ze wszystkich zobowiązań i że w sierpniu ostatecznie kończy z programami kredytowymi. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Mateusz Fusiarz. Czekaliśmy, w końcu się doczekaliśmy i już po. Za nami pierwszy mecz Mistrzostw Świata w Rosji. Gospodarze pokonali Arabię Saudyjską 5-0. Gaziński, Czeryszew razy dwa, Dziuba i Gołowin to strzelcy goli dla reprezentacji Rosji, których nazwiska skandowało 78 tysięcy kibiców zebranych na stadionie Łużniki. Gospodarze turnieju dali pokaz siły, która jest jednak trudna do określenia. Piłkarze zbornej zagrali z rywalem z Arabii Saudyjskiej, który nie postawił zbyt wysoko poprzeczki. Co nie zmienia faktu, że Rosjanom należą się brawa. Poradzili sobie z presją, z oczekiwaniami milionów i wygrali. Cenne trzy punkty na otwarcie, które są świetną sytuacją wyjściową przed kolejnymi meczami fazy grupowej, a rywale będą już z dużo wyższej półki. To Egipt i Urugwaj, które w pierwszym meczu grupowym zagrają jutro. Najważniejsza informacja jest taka, że na inaugurację Mistrzostw Świata Rosja pokonała 5-0 Arabię Saudyjską. Moskwa, Adam Malecki. Jutro już nie jeden, a trzy mecze. Na początek jeszcze grupa A, Egipt zagra z Urugwajem, a później już grupa B i wielki hit. Hiszpania zmierzy się z Portugalią. Wcześniej jeszcze starcie Maroka z Iranem. Być może będę się jutro bił w pierś, ale to spotkanie na papierze nie zapowiada wyjątkowego widowiska. Podobnie zresztą było z meczem otwarcia i chyba sprawdziło się. A takich spotkań w przyszłości na mundialach zapowiada się znacznie więcej. W 2026 roku w USA, Kanadzie i Meksyku wystąpią już nie 32, a 48 drużyn. A to niepokoi byłego piłkarza Tomasza Frankowskiego. Trzeba przyznać, że to rozszerzenie ilości drużyn na mundialu będzie powodowało tego typu wyniki, mecze, gdzie wydawać by się mogło, że jednak rywal powinien trochę lepiej grać w piłkę, szczególnie bronić, bo nie ma co ukrywać, 7 strzałów oddanych, 5 bramek na mundialu nie przystoi. Kończąc sprawy związane z mistrzostwami w Rosji, wiemy, który mecz jako pierwszy sędziować będą Szymon Marciniak i wspierający go Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki. Polska ekipa poprowadzi spotkanie Argentyny z Islandią. Ale przecież nie samą piłką człowiek żyje, nawet podczas tak ważnych imprez jak Mundial. Polki na zakończenie Ligi Narodów przegrały, niestety dość wyraźnie, z Dominikaną 1-3. Naszym zawodniczkom udało się utrzymać w najwyższej fazie rozgrywek, a zajęły 8 miejsce. W Final Six zagrają USA, Brazylia, Turcja, Serbia, Holandia i Chiny jako gospodarz. Jutro późnym wieczorem kolejny turniej Ligi Narodów rozpoczną nasi siatkarze. Na początek w Chicago zmierzą się z Iranem. A kończymy tenisem i dobrymi informacjami ze Stuttgartu. Marcin Matkowski i Robert Lindstedt awansowali do półfinału debla. Polak i Szwed w ćwierćfinale pokonali rozstawionych z numerem trzecim Białorusina Maxa Mirnego i Austriaka Filipa Oswalda 6-3, 6-4. Znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7 opowie Krzysztof Łoniewski. A w nocy deszcze na południowym wschodzie, nad ranem mgły, możliwe w Sudetach i na Warmii. Na termometrach będzie od 7 do 13 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotnie popada na wschodzie i północnym zachodzie. Temperatura od 18 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dawno, dawno temu były tam łaźnie miejskie. Od 20 lat na Dolnym Mieście w Gdańsku, od kilku w Nowym Porcie działa Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Trójka pod Księżycem została zaproszona na jubileusz łaźni. Naszymi gośćmi będą profesorowie Katarzyna Józefowicz, artystka, oraz Jakub Szczepański i Jacek Dominiczak, architekci. Zapraszamy, Barbara Marcinik i dyrektor Jadwiga Harzyńska. Dzisiaj po północy spotkamy się w Nowym Porcie przy strajku dokerów 5. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa, Mirosław Białaszko. Dziś chcemy porozmawiać o Józefie Piłsudskim. Bohater, mąż stanu, najbardziej charyzmatyczny polski polityk w XX wieku, choć są i tacy, którzy widzą w nim człowieka, który przekroczył cienką granicę między demokracją a dążeniem do dyktatury. Spory o dziedzictwo marszałka Józefa Piłsudskiego toczyć się będą tak długo, jak istotnym punktem odniesienia pozostawać będzie dla dzisiejszej Polski rok 1918, chwila odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów i cała Polska międzywojenna. O tym, na ile odzyskanie niepodległości było zasługą marszałka, porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Jak wyobrażał sobie niepodległość i dlaczego rzeczywistość II Rzeczypospolitej okazała się dla niego na tyle dużym rozczarowaniem, że postanowił uciec się do przeprowadzenia zamachu stanu? Jaki jest sens tej decyzji dziś? I jakie dziedzictwo pozostawił po sobie zmarły w maju 1935 roku marszałek? Rozmowa o Józefie Piłsudskim to zarazem drugi odcinek naszego cyklu przedstawiającego najważniejsze postaci polskiej historii na stulecie niepodległej. Piłsudskiego poznałem około 1920 roku w Belwederze, przedstawionym mu przez Wieniawę. Był to dług Wieniawy wobec mnie. Dwa lata przedtem w Kijowie, gdzie znalazłem się po ucieczce z niewoli rosyjskiej i gdzie wstąpiłem do Polskiej Organizacji Wojskowej, prowadziłem internat Polskiej Macierzy Szkolnej dla Młodzieży. Wspomina Kazimierz Wierzyński. Pewnego dnia zjawił się ktoś, kto nie potrzebował żadnej pomocy prócz noclegu. Przywiózł ze sobą wspaniałe walizy, ubrany był świetnie. Pan ten okazał się też bardzo rozmownym, opowiadał dużo, a na moją prośbę głównie o Piłsudskim, o którym w niewoli słyszałem bardzo niewiele. Przedstawił mi się jako doktor Mariański, okulista. Po trzech dniach wiedziałem, że nazywa się Wieniawa, przypadliśmy sobie do gustu i polubiliśmy się z miejsca. Za moją gościnę zażądałem od niego rewanżu. Poprosiłem go, aby przedstawił mnie Piłsudskiemu, kiedy wrócimy do Polski i znajdziemy się w Warszawie. Wieniawa obiecał mi to solennie. Gdy zmieniły się czasy i gdy spotkałem się z Wieniawą w wolnej Warszawie, pamiętał o swoim przyrzeczeniu. Zabrał mnie do Belwederu, przyznaję, w stanie pewnego podnerwowania. Magia Piłsudskiego działała na odległość. Było to wieczorem. Znalazłem się w obszernym pokoju pełnym oficerów. Podano jakieś zakąski. Piłsudski rozmawiał z generałem Stanisławem Halerem. W pewnej chwili, pamiętam, chwycił go za guzik munduru i coś mu dobitnie wykładał. Trzymałem się z boku. Wieniawa gdzieś się zagubił. W myśli ułożyłem sobie, co chciałem Piłsudskiemu powiedzieć, ale co to było, nie pamiętam i zdaje mi się, że już wtedy wyleciało mi z głowy. W każdym razie, gdy Wieniawa się odnalazł i podprowadził mnie do Piłsudskiego, poczułem się zgubiony. Komendancie, to jest podporucznik Wierzyński, mówił Wieniawa, który przechowywał mnie w Kijowie. Tyle pamiętam. Piłsudski uśmiechnął się, podał mi rękę. Wykrztusiłem jakieś słowa, wspomniałem o niewoli rosyjskiej i o służbie w biurze prasowym sztabu, na więcej nie było mnie stać. Piękna, młoda jeszcze twarz Piłsudskiego olśniła mnie. Szczególnie jasne oczy miały spojrzenie przyjmujące. Nie usiłowałem już nic mówić. Słuchałem rozmowy Piłsudskiego z Wieniawą. Zakąski okazały się idealnym intermezzo i szczęśliwym wyjściem z sytuacji. Poznanie to nie należało do moich triumfów towarzyskich. Ale byłem szczęśliwy. Jeden z setek tysięcy Polaków, który zetknął się z człowiekiem owianym za życia tak dojmującą legendą, że nawet wspomnienie o tym przelotnym spotkaniu wydaje się dziś po pół wieku skarbem pamięci. Oh! do studia zaprosiłem dziś znakomitych historyków, pana profesora Włodzimierza Suleje. Dzień dobry. I pana profesora Janusza Odziemkowskiego. Dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać was na wstępie o to, jaką koncepcję wywalczenia niepodległości miał Piłsudski. Koncepcję wywalczenia niepodległości? Tak. No cóż, jeżeli spojrzymy na czasy, w których zaczynał działalność, to tym pewnym powrotem do drogi, która zawsze przyświecała działaczom niepodległościowym wieku XIX, no to było przypomnienie idei tej, że trzeba jednak za broń chwycić, że przy stoliku dyplomatycznym nam nikt tej niepodległości nie da. Piłsudski zawsze powtarzał, że od przyszłego rewolucjonisty, powstańca trzeba wymagać przede wszystkim tego, aby dokładnie wiedział, o co walczy i był zapalony celem tej walki, a więc musi to być cel wielki, taki jak niepodległość, a nie cel podniesienia zarobku o rubel czy dwa. Ale tą rzeczą nowatorską w społeczeństwie pozytywistycznym była już trochę zapomniana ta idea, jednak trzeba się przygotować do walki zbrojnej. Ona nie była popularna wtedy i niewielu poszło i uwierzyło początkowo, że ma to sens. Bo jak się patrzyło na te wielkie potęgi, milionowe armie, które mogły w każdej chwili być powołane pod broń, na te potężne infrastruktury przemysłów zbrojeniowych, gdzież ta Polska miała, z czym przede wszystkim to społeczeństwo, z gołymi rękoma miało iść na to. Więc tutaj trzeba było mieć wizję, trzeba było mieć ogromne przekonanie, że ta droga jest drogą słuszną i dlatego, jak mówię, początkowo niewielu to przyjmowało. Ten krąg współpracowników Józefa Piłsudskiego, którzy mu zawierzyli, że ta droga jest drogą właściwą, nie był początkowo zbyt szeroki. Panie profesorze, jakby pan? Znaczy, ja mogę tylko kontynuować to, co profesor Ziemkowski mówił, z tym, że aby rozwinąć wątek, to trzeba powiedzieć po pierwsze, że istotnie jest to nawiązanie do drogi powstańczej, która po powstaniu styczniowym została w sumie zaniechana na jedno pokolenie. Z reguły co pokolenie było powstanie. Piłsudski szukał rozmaitego rodzaju oręży i myślę, że to dopowiedzenie w tym momencie jest istotne. Że po pierwsze uznał, że tą armią, potencjalną armią, w pierwszym okresie swojej działalności, to będą jednak robotnicy. Sięgną po nowe środowisko. Doświadczenie rewolucji 1905-1907 roku, które w jego przekonaniu powinno się było przerodzić w doświadczenie powstańcze, przekonało go, że to nie jest droga, która jest drogą efektywną. Że owszem, to jest potencjał, do którego sięgać można, ale ten potencjał samodzielnie niczego nie zrobi bez przygotowania militarnego. I stąd to tworzenie kadr w latach 1908-1914, to odwołanie się do całego społeczeństwa, choć rzeczywiście tu profesor Odziemkowski ma rację, że to byli nieliczni, że to poszli jednak ludzie młodzi. Natomiast rzeczywiście, jeżeli zestawimy to, z czym można było iść, zwłaszcza na początku wojny, wtedy, kiedy w praktyce to wszystko się zadziało, z potencjałem nawet tych podzielonych państw zaborczych, to dysproporcja była olbrzymia. No ale on mówił w rozkazie w drugą rocznicę wojny, że nie chciał dopuścić do tego, żeby na tych dziejowych szalach polskiej szabli zabrakło, ona się tam rzeczywiście pojawiła. Ale tutaj panowie wspominacie o tym, że to jest jakaś kwestia też pokoleniowa, młodzi ludzie, ponieważ na ziemiach polskich było wielu wybitnych ludzi, którzy zasiadali w parlamencie austriackim czy w Prusie. Czy oni angażowali się, powiedzmy, w takie działania? Mieliśmy polityków i w parlamencie niemieckim, prawda, z poznańskiego, i mieliśmy w parlamencie austriackim z Galicji, jako że Galicja była krajem koronnym austriackim. Z Galicją to jest taka sytuacja, że tam bardzo wielu ludzi, i to patriotów też, niewątpliwie ludzi myślących po polsku tak i z troską o ten polski stan posiadania, o trwałość polskiej tradycji. Przede wszystkim, czego się obawiało, że ten sen swobód austriackich może się nagle skończyć, jeżeli na przykład Rosja wyciągnie rękę po tę ziemię, a to są czasy, proszę pamiętać, takiego buzującego panslawizmu. Tak. I ideą carów rosyjskich, no zwłaszcza Mikołaja II, tego ostatniego już, było objęcie wszystkich ziem słowiańskich w ramach Wielkiej Rosji. Jeżeli będzie wojna, Rosja opanuje pozostałe zabory, sięgnie po Czechy I wszyscy Słowianie, tak jak wszyscy Niemcy mają swoje cesarstwo, Słowianie będą mieli swoje. Tylko, że wtedy skończyłyby się swobody. Dlatego nie tak łatwo było politykowi galicyjskiemu występować z jakimiś ideami, które by mogły zrażać władze austriackie. A co byśmy nie powiedzieli o tych władzach? To były władze zaborcze. I była pewna granica, poza którą wyjść nie można było. Więc tu nie było takiego materiału wśród tych polityków, których można byłoby przyciągnąć do tego ruchu, dodajmy socjalistycznego, tak, proszę jeszcze to pamiętać. Socjalizm dla wielu był już pewną barierą, której przekroczyć nie chcieli. Natomiast co do zaboru niemieckiego. Tam byli ludzie mądrzy, ludzie mający bardzo duże doświadczenie w pracy społecznikowskiej, w pracy ekonomicznej, ale jednocześnie przy tym swoim patriotyzmie i pamiętaniu o polskości. Przytłoczeni, a czasem wręcz zafascynowani potęgą i szybkością rozwoju cesarstwa niemieckiego. To oszałamiało. Jeżeli weźmiemy na przykład książkę telefoniczną Berlina na początku wieku XX, zobaczymy, jak wielu zamożnych w końcu, tych, którzy telefon wtedy mogli sobie na to pozwolić, Niemców, ma korzenie polskie. To są zgermanizowani Polacy. Oczywiście jest ta najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, tak, o którą oglądamy w telewizji, ale to jest jedna część społeczeństwa, ta patriotyczna, ta, która nie odstąpiła od tradycji, ale też jest spora grupa takich, którzy się stopniowo germanizują, bo siła atrakcyjna przyciągania takiej potęgi, tak dobrze zorganizowanego państwa, tak przestrzegającego prawa państwa, to fascynuje. Fascynowała niejednego. I mamy wybitnych potem nawet polityków, generałów niemieckich, ba, w III Rzeszy są tacy, którzy mają korzenie polskie i najeżdżają Polskę już jako Niemcy. Panie profesorze? Powiem w ten sposób, że istotnie, bo tu dwa elementy się pojawiły, tego doświadczenia politycznego osób starszych i fascynacji młodzieży, która inaczej rozumie. I rzeczywiście trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że ten krąg, no powiedzmy powstańczy, irredentystyczny, jak się czasami mówi, to jest margines tak naprawdę. To jest w granicach 5% tych, którzy są gotowi czynnie wystąpić. I to się przewija przez całe dzieje. Oczywiście zmienia się w sytuacja taka, kiedy już ten wybuch następuje. Tu powstanie listopadowe jest takim klasycznym przykładem. Młodzi ludzie zaczynają, młodzi przecież, będąc przekonanymi, że będą poparci. Dobrze, że zostali poparci, ale to przecież wszystko się wahało, to nie było wcale pewne. I podobny mechanizm uruchamia Piłsudski, z tym, że sytuacja jest o wiele gorsza. Bo ten czas, kiedy następuje w sumie takie przyzwyczajanie się do zaborów, jest czasem znacznie dłuższy. I tu pan profesor mówił o politykach, którzy istotnie funkcjonują w wszystkich trzech parlamentach zaborczych. Niektórzy są elementem układu władzy, jak to jest w monarchii austro-węgierskiej. I to jest taki swoisty habsburski patriotyzm, gdzie rzeczywiście ma się określone korzyści, również dla, powiedzmy, tego potencjału polskiego i jest ryzykowne, co zrobić, żeby tego nie tracić przy jakimś zaangażowaniu, które nie wiadomo, czym się skończy. I stąd jest takie pójście wbrew oczekiwaniom, pójście wbrew temu, co trwałe, co oczywiste. No, w głowie się przecież rozsądnie myślącemu politykowi przed wybuchem wojny po pierwsze nie chciało mieścić, że będzie to trwało tak długo. Tego w zasadzie nikt nie przewidywał. I po drugie, że się skończy, jak się skończyło, że wszyscy trzej zaborczy zaborcze potencje padną, że one się rozsypią. I tu istotnie potrzebna była wizja. Potrzebne było wyobrażenie, że to będzie inaczej. Że to się całkowicie zmieni. I jeżeli się przyglądać temu, co Piłsudski robił, po pierwsze właśnie tworzeniu kadr, ale po drugie w czasie wojny, na co też warto zwracać uwagę, oszczędzaniu tych kadr. Tam były straty, bo to jest oczywiste. Natomiast ja cały czas mówię, że gdyby Piłsudski dowodził drugą brygadą, to Rokitny by nie było, bo to było bezsensowne. Natomiast oczywiście to wchodzi do kanonu swoistego, symbolicznego, ale to pokazuje te różnice między szafowaniem krwią, a oszczędzaniem krwi po to, żeby była potrzebna w tym znacznie ważniejszym momencie, jakim będzie czas likwidacji wojny, jak to wtedy mówiono. Panowie profesorowie, mam takie pytanie, bo rzuca się to na usta wielu słuchaczy pewnie. Polska swoją niepodległość zawdzięcza Piłsudskiemu, sytuacji międzynarodowej, drugiemu pianiście, który gra we Francji, czy rzeczywistemu pianiście, Paderewskiemu. Jak można to określić? Czy to jest element składowy wszystkich tych czynników. Dokładnie tak, dokładnie tak. Musiało tak zajść wiele. Przede wszystkim musiała być rzecz, której nigdy nie mieliśmy w wieku XIX. Sprzyjająca sprawie polskiej sytuacja międzynarodowa. Pęknięcie tego łańcucha zaborczego. Więc potrzebne było to, aby pękła solidarność zaborców. Po drugie, żeby Zachód zechciał podnieść sprawę polską. Po trzecie, i to mogłoby nie dać jeszcze tego pozytywnego efektu, gdyby politycy, rozpatrując sytuację po zakończeniu hipotetycznej wojny powszechnej, o którą wszyscy się, prawda, patrioci zapaleni modlili, uznali, że no Polska to właściwie wystarczy królestwo, nie ma potrzeby rozszerzania tego pojęcia i nic byśmy nie mogli zrobić, bo co moglibyśmy zrobić wbrew potęgom europejskim? Pierwsza wojna światowa to była nie tylko wojna taka powszechna, o którą się wszyscy, mówię, patrioci modlili, ale była to też wojna, która spowodowała załamanie w ogóle całego dotychczasowego systemu, jak to mówiono, wiedeńskiego, ale nie tylko, systemu etycznego, systemu moralnego. No, nastąpił jakiś wielki kolaps, przerażenie, do czego żeśmy dopuścili. Nie można nigdy więcej do tego dopuścić. Wybuchły rewolucje, wybuchły niepokoje, padały państwa. Kończyła się epoka. Ludzie tracili w jednej chwili cały dorobek życia, kiedy wydawało się, że już nigdy do tego nie dojdzie. W tym wszystkim zaczęły powstawać nowe państwa. I dla Polski pojawiło się nie tylko miejsce na mapie Europy, ale również możliwość wywalczenia państwa samodzielnego od innych i państwa na tyle silnego, aby mogło przetrwać jako samodzielne. To były te czynniki razem wzięte. Oczywiście też i to, że w tym przełomowym momencie byli wybitni przedstawiciele świata politycznego, świata artystycznego i politycznego, jak Paderewski, tak, prawda, popularni na świecie, którzy potrafili, pisarze, podnieść tą sprawę polską, popularyzować. Była Polonia amerykańska, która dała też swój silny głos. Tego nie było ani w powstaniu styczniowym, tak, ani w listopadowym. No i wreszcie był też człowiek, którego zabrakło nam i w jednym, i w drugim powstaniu, który potrafił ująć siłę zbrojną, twardą ręką i mieć tak samo jak w polityce wizję jej użycia. I nie wahał się, kiedy wszystkiego brakowało w państwie polskim rodzącym się, powiedzieć do swoich towarzyszy partyjnych, kiedy przyszli narzekać na narodową demokrację: wy nic nie rozumiecie, mam, prawda, gdzieś wasze rady, ja potrzebuję wojska, to jest podstawa. Gdyby tak powiedział Chłopicki w roku 1830 w grudniu, to być może powstanie listopadowe nieco inaczej by się potoczyło. Kilkanaście razy zdarzyło mi się widzieć Józefa Piłsudskiego, ale był jeden dzień, który zostanie w moim życiu pamiętny na zawsze, a widzę go dziś tak ostro, jakby to było kilka minut po tym wydarzeniu, które opowiem. Generał Zygmunt Szyszko Bohusz. Byłem wtedy uczniem 8 klasy gimnazjum w Wilnie i drużynowym jednej z drużyn harcerskich. Stałem jako kierownik szpaleru harcerskiego do katedry, do której miał wejść naczelnik państwa. Z daleka zobaczyliśmy powóz naczelnika i nie widzieliśmy jego sylwetki. Zaczęli wchodzić do stojnicy, do katedry. W tej chwili widzę lśniąco wspaniałą purpurą postać kardynała Dalbora, który wszedł pierwszy do katedry z ręką podniesioną, błogosławiąc lud, a kilkanaście kroków za nim wszedł naczelnik państwa. Uderzyła nas sylwetka, jasno szara, wtedy bardzo smukła, twarz, jakby powiedział Słowacki, twarz jak marmur biała. Miał wtedy ciemną czuprynę, nastroszone brwi i wąsy. Jakaś cisza siły wewnętrznej. Patrzyliśmy jak urzeczeni. Oto jest przed nami obraz snu o szpadzie. Żywy, stoi przed nami wódz zwycięski. Tak wtedyśmy to wszyscy czuli. Później jako student Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. W kilka lat potem mieliśmy stale dowody specjalnie jego myśli o nas i nawet opieki, którą chciał nas otaczać. Może przeczytam tutaj list wysłany przez niego do ówczesnego rektora Uniwersytetu Wileńskiego, profesora Alfonsa Parczewskiego z dnia 11 marca 1924 roku. Wielce szanowny panie rektorze, przysyłam panu przez zbliżonego mi oficera 2 miliardy 20 milionów marek. Stanowi to wypłacane mi teraz miesięcznie coś w rodzaju pensji za uprzednie moje prace w państwie. Wobec tego, że nie mogę się pogodzić z myślą, bym taką pensję brał na swoje potrzeby, oddaję ją na te czy inne cele publiczne, wybierając te, które z moją poprzednią pracą w państwie najsilniej ze mną były związane. Wobec tego marcową pensję przesyłam panu na cele Uniwersytetu w Wilnie. Przede wszystkim chodziłoby mi o zabezpieczenie choć cokolwiek pracy młodych sił asystentów i asystentek. Obawiam się bowiem, że fala oszczędności kierowanej przede wszystkim na tych siłach się odbić musi. Siłach i tak mało płatnych i mało ubezpieczonych. Obok tego, gdyby jakaś część, choćby niewielka, była dana na najniepraktyczniejszy, lecz tym bardziej drogi mi wydział, mowa oczywiście o Wydziale Sztuk Pięknych, byłbym rad. Dumny zawsze jestem, że Wilno ma taki wydział, jakiego nie ma gdzie indziej. A tak się boję, że zimne podmuchy poziomego, głupiego rozumu zdmuchnąć mogą i ten ledwo tlejący się plomyk piękna w życiu, że chciałbym choćby trochę protestu z mojej strony złożyć. Proszę przyjąć zapewnienia wysokiego szacunku i poważania. Przesyłając pozdrowienie wszystkim w Uniwersytecie, pozostaję szczerze przyjazny. Józef Piłsudski. Białe plamy. Panowie, kwestia, powstaje państwo polskie. Józef Piłsudski zostaje naczelnikiem. Chcą, żeby piastował wszelkie funkcje, bo był to chyba jedyny człowiek, który na to miano wówczas zasługiwał. I wszyscy to wówczas twierdzili, pewnie dzisiaj też większość słuchaczy, czytelników też to potwierdzi. Ale pojawia się nowa rzeczywistość. Mamy państwo, to państwo jest świeże, kwestia granic jest kwestią chyba przez całe dwudziestolecie międzywojenne, nie do końca zamkniętą. I jest podstawowa sprawa. Piłsudski chciał, żeby parlament funkcjonował i zaczynają się problemy walki o władzę. A to znaczy, to przede wszystkim był czas wojny. I wojna, świadomość, że się toczy wojnę na potężnym, wielkim froncie, gdzieś od granic Łotwy po Rumunię, przecież to jest ogromny front. I świadomość zagrożenia, które gdzieś na wschodzie ciągle istnieje i niedokończenia tej organizacji państwa jakoś stymulowała te wzajemne też kontakty. Wtedy bym powiedział tak. Świadomość tego, że niedawno jeszcze tego państwa nie było. Że ma się coś takiego, do czego się dążyło wiele pokolenia. Lat. Wiele pokoleń, prawda? Kilka pokoleń. No tak, dokładnie. Miała wpływ na postępowanie nawet najzagorzalszych przeciwników politycznych. Były oczywiście kłótnie w parlamencie polskim i były spory, i były wystąpienia gwałtowne, jak się czyta nieraz te stenogramy sejmowe. Interes państwa był. To był też, powiedzmy, takie zaciekłości partyjne już dochodziły do głosu. Na przykład jak posłowie lewicy, ale nie tylko, chcieli koniecznie komisji, byśmy dzisiaj powiedzieli, śledczych w sprawie na przykład postępowania Wojska Polskiego na froncie wobec ludności cywilnej, grabieży, rabowania. Różne pretensje pod adresem naczelnego wodza też wysuwano. To nie było tak, że to Piłsudski miał ciszę i spokój. Były naciski polityczne, bardzo duże, które gdyby, to nie był Piłsudski, ale człowiek, który jest bardziej spolegliwy, albo nie ma jasno wytyczonych wektorów w kampanii. Mhm. Prawdopodobnie te kampanie inaczej by się toczyły. No przykład pierwszy z brzegu. Rok 1919, Piłsudski ma ideę wyprzedzenia uderzenia spodziewanego Armii Czerwonej na Królestwo, idzie na Wilno. ileż było przedtem nacisków, aby to wszystko, co było pod ręką, pchać na Lwów. I nie tylko narodowej demokracji, ale praktycznie wszystkich polityków, ba, opinii publicznej. Więc chociażby na tym przykładzie widać, że naczelny wódz musiał i naczelnik państwa jednocześnie musiał brać pod uwagę to, że może mieć sprzeciwy i wśród polityków, i wśród opinii publicznej, i wśród doradców między, powiedzmy, tych zagranicznych, którzy tutaj przyjeżdżali do Polski i radzili. A to Anglicy, a to Francuzi, z którymi należało się układać delikatnie. I później były problemy, czy zawierać pokój z bolszewikami, czy w ogóle negocjować, czy nie. Narodowa demokracja uważała, że trzeba podjąć. Ba, socjaliści też tak mówili, prawda? Partia, z której wyszedł Piłsudski. Właściwie po co nam tą wojnę toczyć dalej, skoro bolszewicy chcą się układać i proponują takie duże ustępstwa, to idźmy na to. Ale na tym wszystkim ciągle powtarzać będę to, tak to wynika i z pamiętników, i z relacji, i z tych zapisków gdzieś tam robionych wtedy w dziennikach przez różne osoby prywatne. No jednak to, co może nas różni dzisiaj od tego pokolenia, wiele rzeczy różni, ale między innymi od tego, które witało niepodległość. My dzisiaj jakby fakt niepodległości traktujemy jako rzecz naturalną. Tamci ludzie, no, był ciągle ten niepokój, nie do końca zorganizowane państwo. A jakie będą granice? A czy Niemcy się nie ruszą? Do pewnego momentu groziła też inwazja niemiecka. Niekoniecznie całe społeczeństwo o tym myślało oczywiście, ale to elity tak. To zagrożenie gdzieś tam w tyle głowy było. I potem w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego była jednak ta stymulacja położeniem zewnętrznym. Dlaczego w zamachu majowym, po zamachu majowym, powiedzmy, część opozycji odpuściła? Bo było niebezpieczeństwo wybuchu wojny domowej. A wojna domowa, czy w ogóle zamieszki w Polsce, to jest po lokalno świeżo. Pamiętają Rapallo jeszcze niedawne. Więc to są wpływy, których my dzisiaj nie do końca może nie rozumiemy, a czasem nawet jeżeli rozumiemy, to nie doceniamy może tego wpływu na ówczesne pokolenie. I dlatego niektóre decyzje i zjawiska w II Rzeczypospolitej mogą się nam wydawać dziwne albo dyskusyjne. Wtedy dla wielu ludzi nie było dyskusji. Panie profesorze. Myślę, że przede wszystkim trzeba wskazać na właśnie tę skalę zagrożeń, która jest nieporównywalna do późniejszych okresów. I jeżeli przyjrzeć się działaniom Piłsudskiego na odcinku i wewnętrznym, i zewnętrznym, to widać bardzo wyraźnie. Odcinek wewnętrzny błyskawicznie uspokoił. Jak można pokazać kraj, który powiedzmy tygodniu, kiedy jest właściwie władza, deklaruje, że będą wybory przeprowadzone w ciągu 2 miesięcy i te wybory się przeprowadza. Więc jest uspokojenie wewnętrzne takim plenipotentem na sejmowym gruncie, bo kryzys rzeczywiście pierwszy poważny, to jednak jest rok dopiero 22, ten kompetencyjny dotyczący interpretacji nowej konstytucji. No, tam plenipotentem na tym sejmowym czy wewnętrznym gruncie jest Stanisław Wojciechowski, późniejszy drugi prezydent i to się wszystko bardzo dobrze toczy. To się toczy w taki sposób, że te realia wewnętrzne są zagospodarowane, uspokojone. Co więcej, jeżeli popatrzeć na ustawodawstwo socjalne, to z końca 18 roku, to jest to działanie tonizujące przede wszystkim po to, żeby nastrojów takich radykalnych, społecznych nie wydobywać na porządek dzienny. Ale istotniejsze jest coś innego. Istotniejsze jest właśnie rozwiązanie tych zagrożeń zewnętrznych. Istotnie do czerwca 19 roku podstawy zagrożenia jest niemieckie. Jeszcze w maju, jeżeli jest pomysł na to, żeby prowadzić ewentualne uderzenie na Polskę, są przecież przygotowania realnie czynione przez wojska niemieckie, to widać wyraźnie, gdzie to zagrożenie jest. I mamy cały wschód. Jeżeli teraz Piłsudski swoim delegatom na konferencję pokojową mówiąc, że to, co na Zachodzie, to będzie gaszenk ze strony koalicji. No myśmy ten gaszenk rozwijali twórczo, czy w Wielkopolsce, czy potem tymi działaniami na Górnym Śląsku, ale jednak to był drugoplanowy motyw, bo wielkość Polski, jej obszar i pozycja zależy od tego, co jest na wschodzie. I cały czas wystarczy spojrzeć na ilość podmiotów zaangażowanych w rozmaite rozgrywki na wschodnim gruncie na przełomie 18-19 roku i ten jedyny podmiot możliwy do pobicia wiosną roku 20. jedyny, z którym można się było samodzielnie mierzyć i te drzwi uchylone na wschód otwierać możliwie szeroko. I też nie na zasadzie, że można było z bolszewikami wchodzić w jakiekolwiek tutaj alianse, konwentykle. No już o aliansach nie mówiąc, ale realne rozmowy. Tak. On im zwyczajnie nie wierzył. On wiedział, że będzie pieredyszka i pójdą w momencie dla siebie dogodnym. Trzeba było podjąć ryzyko. On podjął to ryzyko. Ryzyko się okazało rzeczywiście olbrzymie. No, niemniej jednak własnym wysiłkiem myśmy rok 20 rozstrzygnęli w bitwach najpierw warszawskiej, a potem niemieńskiej. I rzeczywiście ta stabilizacja krucha wprawdzie, jak się potem to okazało, na to jedno kolejne pokolenie, pokolenie II Rzeczpospolitej tutaj nastąpiła. I z tego punktu widzenia, jeżeli przyglądamy się poczynaniom Piłsudskiego, które też nie zawsze były rozumiane i były kontestowane, tak jak choćby w lipcu 20 roku, to widać bardzo wyraźnie, że on wiedział, co robi. Doskonale wiedział, co robi i doskonało i miał świadomość i zagrożeń, i tego, jak zagrożenia niwelować. Panie profesorze, przejdźmy teraz do kolejnego etapu, że tak powiem, działalności Józefa Piłsudskiego. 26 rok. Układa to państwo, układa i niestety nie może dorozumieć się z opozycją parlamentarną, z parlamentem, z różnymi politykami. Decyduje się na krok, który dla wielu jest krokiem no, dosyć niebezpiecznym. Ten 26 rok. Potem jego przyjaciel, prezydent Wojciechowski, ustępuje ze stanowiska prezydenta. Zaczyna się nowa jakość. Jak gdyby do, od 26 do 35 Polska i marszałek tworzą inną rzeczywistość. No, tam jeszcze jest data procesu brzeskiego Berezy Kartuskiej, więc niektórzy jeszcze tam tą datę stawiają, że wtedy została przekroczona ta granica, między innymi Pobóg Malinowski, przecież w końcu zwolennik marszałka, pisze, że tutaj przekroczono granicę, której część społeczeństwa nie akceptowała. Mówię o Berezie Kartuskiej. Natomiast wracając do zamachu majowego, no po pierwsze to w intencji Piłsudskiego leżało to, aby zamachu uniknąć jako takiego, to znaczy nie dopuścić do walk. Tego nie planował i to dzisiaj wiemy. Natomiast oczywiście było to wystąpienie przeciwko legalnie sprawującej rządowi legalnie sprawującemu władzę. Miała to być demonstracja. Demonstracja po prostu siły poparcia wojska i społeczeństwa, co chciałbym też podkreślić, bo zwróćmy uwagę, jakie są, co się dzieje w tym czasie. Sytuacji zewnętrznej, to już mówiliśmy, to jest świeżo po lokalno, 25 rok, jest poczucie zagrożenia zewnętrznego. Wśród elit, wśród każdego, kto czyta gazety, interesuje się życiem politycznym, tym, co się dzieje na świecie, jest to poczucie, że coś złego się dzieje wokół Polski. Niemcy z Rosją się wąchają, tutaj Francja nas jakby opuściła w lokalno, bo co by się nie rzekło, to była porażka polskiej dyplomacji. Jest też, zaczynają się problemy ekonomiczne w kraju, są różne niepokoje i jeszcze na dodatek rząd Witosa, na którym ciążą wypadki krakowskie. Więc tu wiele jest takich elementów. Jest też zadawniony spór Józefa Piłsudskiego o kształt sił zbrojnych, o to, jak ma wyglądać pozycja naczelnego wodza. Są jego pretensje do konstytucji, która nie daje, tak jak powiedzieliśmy, należytych uprawnień prezydentowi, czyli jest kwestia sejmokractwa tak zwanego. Tak. Są różne rodzaju nietrafione inwestycje gospodarcze. Próba na przykład wprowadzenia motoryzacji do Polski, która kończy się wyprowadzeniem kapitału przez Francuzów tak naprawdę z Polski. Wiele jest takich rzeczy, dla części przynajmniej społeczeństwa widać, że to państwo nie funkcjonuje tak, jakby należało. I w tym momencie Piłsudski decyduje się na tą demonstrację siły, która przeradza się niestety w walkę zbrojną. walkę zbrojną. I tutaj zamach majowy zawsze będzie, myślę, dyskutowany, zawsze będzie tu pytanie, ale takie, na które historyk bardzo nie lubi odpowiadać. Co by było, gdyby zamachu majowego nie było? Są tacy, którzy powiedzą, to byłby marsz polskich czarnych koszul na Warszawę za parę lat. Być może. Nie może nie czarnych, jakichś innych, ale ktoś by tą władzę być może na ulicy leżącą chciał podjąć. Czy polska demokracja znalazłaby siły, żeby się uleczyć? Bo rzeczywiście to było... Sejm był... słabym punktem tej polskiej demokracji w tym momencie. Więc wiele było znaków zapytania. I w gruncie rzeczy ja sądzę tak, kończąc, że nasz stosunek do zamachu majowego, to co dzisiaj myślimy, to jest nie tylko to, co jakby przejmujemy od historyków, z książek, ale to jest też tak naprawdę nasz stosunek do II Rzeczypospolitej, czym ona była w okresie międzywojennym. Jeżeli uznajemy, że miała w tej drugiej części swojej historii liczące sukcesy, że to pokolenie potrafiło ująć państwo i poprowadzić, no niestety, do tragicznego końca, ale nie zawinionego tak naprawdę może przez to pokolenie, ale przez układ sił politycznych w Europie, przeciwko któremu nie mogliśmy siły realnej takiej wystawić i nikt nie mógłby w tym miejscu Europy, no to wtedy będziemy oceniać generalnie pozytywnie to, co się działo później, oczywiście z różnymi zastrzeżeniami. Natomiast jeżeli odrzucamy to, to zamach majowy będzie taką barierą, no bo Polska mogła pójść w innym kierunku. Oczywiście. Inne władze, nie byłoby sanacji, może polska demokracja wykreowałaby coś pięknego, innego, nie wiemy. Marzenie. Choć jest to mało prawdopodobne, bo powiem w ten sposób, że przy tych pierwszych doświadczeniach parlamentarnych, no też możemy to relatywizować patrząc na współczesne doświadczenia parlamentarne, ale nie ulega wątpliwości, że oczekiwano zmiany, że generalnie społeczeństwo oczekiwano zmiany, oczekiwano też silnego człowieka, różne nazwiska na tej giełdzie się pojawiały i nie ulega wątpliwości, że Piłsudski zwyczajnie to wyzwanie podjął. Ja też jestem, no to nie jest kwestia przekonania, to jest kwestia śledzenia mechanizmu samego zamachu. Istotnie miała być to demonstracja polityczna w oprawie militarnej. Piłsudski, ściągając 7 pułk ułanów z Mińska Mazowieckiego, a nie jakieś mityczne manewry, które miał prowadzić, bo to po prostu na to zwyczajnie dowodu nie ma i pewnie się nie pojawi, bo rozkaz, o którym miał jako być, jest takim apokryficznym zupełnie zjawiskiem, któremu to wojsko niby przekazywał. I w momencie, kiedy zamach mógł się skończyć, w momencie spotkania z Wojciechowskim na moście. Może i wcześniej, gdyby on zastał Wojciechowskiego w Belwederze. Na przykład, który zamachowiec zostawia swoje wojsko i jedzie do prezydenta, żeby z nim porozmawiać? No to jest aberracyjne zupełnie myślenie. Ale wtedy to się mogło skończyć. Natomiast można od psychologicznej strony też rozumieć Wojciechowskiego, który był w cieniu Piłsudskiego, któremu najprawdopodobniej właśnie generałowie nie przypadające za Piłsudskim, mówiąc najdelikatniej, wytłumaczyli, że ma szansę zostać tym pierwszym, że ten buntownik przegra. Generałowie to potrafią chyba. Generałowie to potrafią, że ten buntownik przegra, że możemy z niego zrobić ten czarny charakter i że to się uda. No nie wzięli pod uwagę jednego, że Piłsudski lepiej dowodził, miał lepszych żołnierzy. Znaczy, wierniejszych, miał większe poparcie. Więc tutaj to jest element, który, tak jak powiadam, jest w sumie rozstrzygnięty. To nie była kwestia tego, że on chciał strzelać. On czekał z tym, kto pierwszy ogień otworzy. No jest parę elementów pokazujących, on mógł to w jeden dzień załatwić. Też czekał. Były te mediacje rozmaitego rodzaju. No potem, kiedy już nie było w sumie wyboru, no to błyskawicznie się z tym wszystkim załatwiono. Ale to nie w tym jest rzecz. To nie jest kwestia usprawiedliwienia zamachu. Jak powiadam, trzeba zrozumieć ten mechanizm tego swoistego wypadku przy pracy, jak to świętej pamięci Andrzej Einenkiel nazywał. Więc też wydaje mi się, że jest to tutaj dość trafne. Natomiast to pokazało, że trudno sobie było wyobrazić Polskę bez realnego udziału w jej zagospodarowaniu przez Piłsudskiego. I ja nie twierdzę, że to było potem zagospodarowanie idealne, ale mówienie o tym, że była to jakaś dyktatura, która w stronę faszyzmu zmierza, jest nonsensem. No rzeczywiście tak. Pilnowano dwóch rzeczy, on pilnował dwóch rzeczy, armii którą też nie do końca te wszystkie kwestie był w stanie potem udźwignąć, już pomijam tu stan zdrowia, i pilnował polityki zewnętrznej. Natomiast cały obszar funkcjonowania społeczeństwa jednak naruszony nie był. Była opozycja, która miała określone prawa do momentu, kiedy jego zdaniem następowało zagrożenie istnienia czy interesów państwa. On wtedy wkraczał bardzo brutalnie, momentami nawet. No ten brześć jest... No oczywiście, że to są tego typu rzeczy, które to wyraźnie pokazują, aczkolwiek jeszcze raz podkreślam, że tak jak patrzymy na język, ja odbieram to jako taką swoistą słowną agresję, która zastępowała agresję fizyczną w tamtym czasie. Były te przypadki, które możemy wymienić, działań mało chwalebnych, robionych przez podkomendnych, czasami ich zdaniem odczytujących trafnie intencje, co przecież jest czymś nonsensownym. Natomiast Piłsudski podkreślił, on to wyraźnie mówił później, że Polakami się nie da rządzić przy pomocy bata. On miał świadomość, że może zrobić więcej, że może więcej nacisnąć. Natomiast nie było próby tworzenia nawet minimalnie podobnych dyktatur, jak były gdzie indziej. Ja już nie mówię o dyktaturach tych takich klasycznych totalitarnych, ale tych innych systemach dyktatorskich, czy w państwach bałtyckich, czy jeszcze czy powiedzmy na południu. To była zupełnie inna pragmatyka, zupełnie inne funkcjonowanie tamtej rzeczywistości. Polska rzeczywiście się rozwijała. Nie możemy powiedzieć, pomijając kryzys. Nieszczęście polega na tym, że wtedy, kiedy ta dynamika rzeczywiście urosła, już Piłsudskiego wtedy nie było, no nastąpiło to, o czym mówi pan profesor, no to zderzenie z totalitaryzmami, za które tamto pokolenie tak tragicznie zapłaciło. Panowie profesorowie, a czy te idee Piłsudskiego, to co mu się udawało, co chciał zrobić po jego śmierci, realizowano? Czy udało się po 1935 roku? Wprowadzono konstytucję taką, jaką chciał marszałek. No taką konstytucję to jeszcze za jego życia chciałem zauważyć. Bo ostatni to jest dokument. Kwietniowa, tak, ostatni dokument, który tak, podpisał. To właśnie konstytucja. No notabene dzięki tej konstytucji mieliśmy później możliwość przeniesienia władzy. Tak, to prawda. A czy to była dobra konstytucja? No, tak. Można powiedzieć w każdym razie, że dawała istotnie, no tak jakby przewidując dramat siłę władzy Polski, wykonawczej. Nie tylko siłę władzy wykonawczej, ale na tą dramatyczną sytuację września 1939 roku, gdyby była konstytucja marcowa, obowiązywała, to byłby kłopot. Duży kłopot. Tak. I można byłoby podważyć istnienie rządu polskiego na uchodźstwie. Ale wracając do tego, czy coś się zmieniło, czy realizowano to, co Piłsudski nakazywał, i tak, i nie. Na przykład w stosunku do mniejszości narodowych to była inna polityka niż Piłsudski to widział. Dość istotna zmiana. I to były istotne zmiany, no, na Wołyniu na przykład, ale nie tylko, generalnie. Piłsudski miał to, no, był wychowany i urodził się w kraju, na Litwie, gdzie tych mniej... Wszędzie były jacieś mniejszości. Tak. Właściwie trudno powiedzieć, kto był większością. Był większością, tak. Tak, i Polacy, i Litwini, i Rusini, i Żydzi, i Białorusini, i rozmaite nacje. Miał inną wrażliwość i nawet jeszcze jako młody socjalista zarzucał Polakom, socjalistom, że nie rozumieją na przykład litewskich dążeń do niepodległości. On to rozumiał i stale się starał oszczędzać mimo wszystko te stosunki polsko-litewskie. Jest takie jedno jego wypowiedź bardzo znamienna, kiedy jest w Wilnie, kiedy jest świętowanie przyłączenia Wileńszczyzny, środkowej Litwy do Polski. I Piłsudski, przemawiając do grona rozentuzjazmowany tłum, jego towarzysze walki, mówi, kiedy tu my się wszyscy cieszymy, to jest dzień naszej radości, ci tam, i pokazuje w stronę Kowna, dla nich to jest dzień wielkiej żałoby. A mimo to nie mogę o nich nie myśleć inaczej niż jako o braciach. To jest jakby... Potem doszły do głosu, no, różne rzeczy niedobre, które się działy w tych, powiedzmy tutaj na Wołyniu zwłaszcza, na Chełmszczyźnie też. To nie ma się czym szczycić specjalnie. Druga kwestia, no zawsze może też powinniśmy do czegoś się odnieść. Mianowicie Piłsudskiego przedstawiano przez wiele lat Polski Ludowej, a nawet dzisiaj jeszcze niektórzy tak to rozumują. Starszy pan, XIX-wieczne podejście do sił zbrojnych, był winien temu ogromnemu zapóźnieniu armii Polski. No. Tak to nam to, dzisiaj to może, ale ciągle, jak mówię, jeszcze się spotykam z takimi nieraz pytaniami. No dobrze, taki znakomity, a co z wojskiem, prawda? Tak się tym wojskiem zajmował, a jakie ono było słabe się okazało. Ale się zapomina, że tak. Znaczy Piłsudski miał inną filozofię, można powiedzieć pragmatyczną. Nie był na przykład przeciwnikiem motoryzacji wojska, wbrew pozorom. Sam zresztą korzystał z samochodu bardzo chętnie i doceniał jego zalety. Natomiast uważał, że po to, aby armię można było reformować i zmieniać, potrzebny jest najpierw przemysł obronny, rozwinięty. Kiedy tylko przyszedł do władzy po zamachu majowym, zobaczył, w jakim stanie się to się znajduje, pierwsze wydał polecenia, co należy zrobić. Ten przemysł i całą wytwórczość krajową tak zorganizować, żebyśmy mieli szansę własnym sumptem przetrwania 6 miesięcy pierwszych wojny. To było jego pierwsze polecenia. A poza tym budowanie podstaw. Nie zapominajmy, że za czasów właśnie, jak to niektórzy mówią, dyktatury Piłsudskiego, zakupiono w Polsce za duże pieniądze licencje na Zachodzie, które potem stanowiły podstawy dla polskiego przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego. Więc miał pomysły, tylko możemy dyskutować, czy później po jego śmierci i więcej, czy u schyłku życia marszałka, kiedy on już nie był w pełni sił fizycznych i coraz bardziej troskał się o to, jaki będzie los Polski, bo powtarzał parokrotnie, że jeżeli będzie wojna, to wy tą wojnę przegracie. Że nie możecie dopuścić do tego, żeby Polska wchodziła do wojny jako pierwsza. Był bardzo zaniepokojony i wiele zapisków ludzi, którzy się z nim spotykali, gdzieś tam można wyczytać, że byli zaskoczeni takim pesymizmem wręcz marszałka co do tego, co będzie w najbliższych latach. Tak. Przewidywał bardzo trudne lata dla Polski właśnie po swojej śmierci i to mówił. Jak mnie zabraknie, to co będzie z wami? Panie profesorze. Znaczy tu jest ten jeden istotny element, na który trzeba zwrócić uwagę, że Polska wydawała olbrzymie pieniądze, patrząc procentowo z budżetu na zbrojenia. Nie ulega wątpliwości, że te działania modernizacyjne były podjęte i to bez afer, takich jak te w połowie lat 20. właśnie za jego rządów i potem były rzeczywiście rozwijane. Natomiast to, co też nie ulega w sumie najmniejszej wątpliwości, że doceniał inne sfery. Ja cały czas jako przykład, i to już tak z częstotliwością niejaką wskazuję na budżet szkolnictwa. Gdybyśmy mieli 1/4 tego budżetu dzisiaj przeznaczoną na oświatę, to mielibyśmy olbrzymie pieniądze. To było 8% wtedy budżetu kraju. O czym my rozmawiamy? Jest nieosiągalne. No, dlatego mówię, o czym my rozmawiamy. Patrząc na choćby tego typu aspekt. Doceniało się i tę wagę obronności, i wagę świadomości. Tak, to. I to jest element, który znów trzeba pokazywać. I inna sprawa. O nim się mówi rzeczywiście jako takim swoistym anachroniczym dyktatorze. Do pewnego stopnia, ale to był anachroniczność polega być może na tym, że tak jak się patrzy na funkcjonowanie rozmaitych innych dyktatorów w tamtym czasie, on cementował tę ekipę. On jej nie dzielił. On dawał zadania, to prawda. On miał świadomość tego, że jest znacznie wyżej i dalej patrzy. Ale to było zagospodarowanie tych potencjałów, które zagospodarować można. Inna rzecz, że do każdego obozu władzy przychodzą sobie przypadkowe, że 4. Brygada była najliczniejsza. To zrozumiałe. To zrozumiałe i też trzeba to uwzględniać. Natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zbyt czarno się pokazuje ten okres po 26 roku. Z różnych powodów. Zresztą to też można w jakimś sensie rozumieć. Natomiast realna ocena tego, co się działo na różnych polach, no pomijam już i kryzys gospodarczy, który się wtedy przyplątał, to pokazuje, że rzeczywiście radziliśmy sobie z tym wszystkim zupełnie dobrze. Również w sferze tej społecznej tkanki. Dziękuję panom za rozmowę. Dziś gośćmi naszymi byli pan profesor Włodzimierz Suleja. Dziękuję bardzo. I pan profesor Janusz Odziemkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do widzenia. Mirosław Białaszko. Kajetan Morawski, Radio Wolna Europa, 1962 rok. Pustka wywołana śmiercią Piłsudskiego. Odczuł na cały kraj, nieraz aż po szeregi opozycji włącznie, odczuli ją przede wszystkim ci, którzy znajdowali się w obozie rządowym. Zabrakło nagle człowieka, który rozstrzygał wszystkie spory i przecinał wszelkie przeciwieństwa, którego nie prawo pisane, ani zajmowane stanowisko, ale autorytet osobisty i historia, a może nawet legenda, czyniły najwyższego arbitra. Piłsudczycy bez Piłsudskiego sprawowali nadal władzę, ale utracili swoistość i twardy grunt pod nogami. Autopromocja. Zabieraj się do roboty, bo ani w nauce, ani w sporcie dobry nie będziesz. Takie słowa usłyszał mały Maciek od dyrektor swojej szkoły. Potem wiele razy ją swoim talentem zaskoczył, choć po latach w jednym mógłby przyznać jej rację. Jak miałem szansę i możliwość uczenia się języków, to niespecjalnie z niej korzystałem, bo tak jak mówi anegdota o Janie Chimilsbachu, ja bym się nauczył tego języka i potem jak idiota bym z tym językiem został. Kiedyś znakomity bramkarz, dzisiaj komentator. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Maciej Szczęsny. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja.